أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة هود دا سلوشتم آيات تخشرو برسلور سلوشتم آيات بان دا وسخاتم رب که دا ما قبل سرهاغه دی چه دا جریان دی دا سلسل دی دا قصه دا نوح علیه صلات و سلام نخبر قوم سر و اس چه مشترجمه را شرکو حتی اذا جاء امرنا دا حتی خوش دی دا پار دا انتحا دا غایه دی چه دا شی دی سی و تر پلانی دا نو گا که دیس با تمخ که ور سروایه چه دا نوح علیه سلام او دا قوم تر منز دغه گفتگو جاری و چې هغه به د ده پر نبوت سوالونه کول او ده به جوابونه ورکول دغه خبرې سره کولې. دا یو او بل دغه قصه په مابینځ کې د دوی سره تبادله کېده چې هره ورځ به دوی راتله دی به په کښتۍ اخته و عباس خندا یې ورپه شروع سولې چې ته دی د خدای بنده ته وګوره چې ما هغه خراب ولاکه د چړنګ د شلو اوبه پیدا کېږي د چشنګ دی اوس دونه غټه کښتۍ جوړوي برای زه دا ډېر شیان وخېژوم برای بیا ما د اوبو څخه اللهتعالی په دا کښتۍ باندې خلاصي بده که مې خواوې انا خنداوې به وې یو ګړی به طبیعت پر سماوه لکه څوک سپرې چا باندې خوارخشان جاوه هر توی کټه کال یې پر وکړې ځینې روان بس و نوح علیه السلام به ورته ویل برای خیر دیس وخت به الله راولې بیا به موږ درباندې خاندو تاسې به د نجات لار نه لري ادغه نو د دې مکالمه جاري و دا رقم او دغه روزمره دغه واقعات چې دوی به راتله دا ټوکې ټکالې به وي حتی نو تر هغه وخته بیا دوام وکړي دا مکالمې و دا د دې سوال و جواب یا د دې پسخندو دا وي تر څه وخته حتی تر هغه وخته پورې اذا هغه وخت جاء چرالي امرنا یعنی امر عذابنا د امرو د نا تر منځ عذاب دا غواړي امرنا فیصله د عذاب زموږ او د مجئات سم دا نه دم را چر سم دم را ورسېږي د مجئات څخه دا رانیږ دیواله دي لکه یو سلوک چې یو سړی چې را روان وي مجلس ته راځي مجلس ته لاندې راغلی اوس ته راښکاره سي مازي بره هر لوی هغه دی دی نوم را ورسېږي را روان دی را پسې وس د لیرې څخه یې وویني نو دا هم دا د عذاب نیټه هلته رانږدې سوې وه واقع سوې دا نه و تر دغه وخته خو دغه د دې ټوکې ټکالې پر نوح علیه السلام جاري وي حتی تر هغه وخت دا رخصندونه او ټوکې کولې. اذا هغه وخت جاء چې رانږدې شو، معنا راغلی رانږدې شو، امرنا یعنی هغه امر د عذاب زموږ چې د دې په باره کې الله وایي ما هغه حکم کړی و. وفارت تنور دا مجاچه نو دغه دي چې نوح علیه السلام ته الله علامه ورښودلې وه، د دې سر نږدې یو تنور وباره که په تنور کې اوبه راوخوټ کېدې، په تنور کې به اوبو چېنه راوغورځېدل. بس دا نقشه ده چې بس دغه چیزیې درته فرمایم، هغه انسانان یا هغه حیوانان کشتۍ ته در سره وخېژوه، توپان راځي باره ته باید چابوکي وکړې. نو نقشه یې دغه ورښولې وه. نو په دغه موږ د جاعت څخه ترجمه په چا وکړه چې رانږدې شو، دا نه منه چې واقع شو، ولې خو دغه علامه چې ده ولیدل الله ورښولې وه، دی پوه شو چې نو توپان پسې راروان دي. ګوره چې رالی امر معنا په اصطلاح د عذاب زموږ معنا رانږدې شوه. وفاره او راوخوټ کېدې، فور دغه ته ویل کېږي چې هغه کټه او کپس لیدلې دېږ. اوس خو نه په بخار دي کې دننه چې سهار یې هغه اوبه یې سړی نه وي چې پخوا کټې خو نو سر بې لڅېدي، نو دغه سپرله ده خوټ کېږي. نو فور دغه ته ویل کېږي دا جوش. وفاره چې راوخوټ کېدې التنورو تنور، قلنا موږ ورته وویل احمل ته بارکه سپاره که فيها په دغه کښتۍ کې من كل دهر نوع سخه دهر قسم سخه ده دي حيوانات و ده جوندشيان. زوجين جوڑه، زوجين جوڑه تاول كي جنر و شده تلکه وزگوره پی انسانانو كي و میره تا زوج وي و شده كي زوجا وي، نو چه دواره سر جوڑه سي زوجين. نو زوجين په معنا ده جوڑه سو دهر نوع سخه زوجين جوڑه واخله. تا اسنين ده جوڑه تاكيد سوام اسنين دوا دانه رو شده تغذ نرا واخله. و اهلک او خپل اهل کورنی در سره واخله، دا بل امر. الا من سبق عليه القول، الا من مگر نه هغه سبق چې تر مخه چلیدلی دی عليه پر هغه باندې القول، هغه قول په فیصله د عذاب د چا په باره کې چې ما په فیصله د عذاب کړی د هغه قسم ستا د اهلو کور څه قیمې در سره اخله، چې په هغه کې یوه ښځه د نوح علیه الصلاه والسلام شامل وه. کیدای شي په خبره پوه شوې کافره وه. د نوح علیه الصلاة والسلام د ښځو په باره کې مفسرین دوه قوله کوي. یو دا دی چې معنا داسې نقل راغلی دی چې د یوه ښځه کافره ده، دا خو په قرآن کې هلته راځي بل ځای چې د لوط علیه السلام ښځه الله پاک یادوي چې هغه کافره وه، بله د نوح علیه الصلاة والسلام ښځه یادوي چې دغه کافره وه. د ده په ښځو کې یوه مؤمنه هم وه چې هغه بیا نجات پیدا کوي، د ده سره په کښتۍ کې سپرېږي. نو دغه چې و اهلک الا من سبق استثناء چې وکړه چې معنا دغه ستا کوروالا چې دا کافره ده، دا یې یو د ده په اهلو کورنۍ کې. خو بل د ده زوی کنعان دی، نو خو هغه هم ایمان نه پر راوړي. په کنعان کې بیا د مفسرونو اختلاف دی. ځینې وایي چې اصلي د ده زوی و د دغه کافرې څخه، ځینې وایي چې یا دا چې و د دې ښځې چې ده کړې وه د بله مېړه څخه یې زوی، سکنۍ زوی یې نه و چې موږ بچندر ورته وایو، ده څوک څوک پرکټۍ ورته وایي چې دا دغسې زوی و کنعان د نوح علیه السلام. بهرحال خو ده ته اوس نسبت سوی دي، دا د ده کوروالا یا د ده زوی دغه چې دي الله دا به نه سپرې، ځکه دا خو ایمان پر تا باندې نه لري، پر الله ایمان نه لري. نو نوح علیه السلام چې ګوره استثناء وکړله، ورته ویې ویل چې و اهلک، بل خپل اهل وخېژوه و دا کښتۍ ته، مګر اوس ستا په اهلو اولاده او کورنۍ کې به څوک نه خېژه الا من، مګر نه هغه څوک، د هغه اجازه نشته. په دې دی نیست کې دلې چې زه خود د نوح زوی یم، پلار مې نبی د زم کښتۍ ته خېژم، هغه به نه خېژه. کوروالا چې دي کافره ده، هغه به نه خېژه الا من، مګر نه هغه څوک سبق چې در مخه لا چلیدلی دی فیصله سوی دی علیه پر ده باندې القول، دا چلیدلی دی د مخه پر ده القول، هغه فیصله د عذاب چې دی به په عذاب کې هلاکېږي، چې هغه هغه د الله عز وجل هغه امر و چې انهم مغرقون. هغه په اووه دېرشم آیات کې موږ دا وایو چې دی به غرقېږي، دی په هغو خرو کې داخل دي. ومن آمن، دریم مدا څوک ور یاد کړه چې ومن هغه څوک در سره وخېژه و آمنه چې ایمان یې راوړي. ستا د اهل څخه دي نه وي، د هغو حیواناتو د قسمه څخه دي نه وي، پردي خلک دي خو مؤمن دي. چې مؤمن دي ستا ورور شو، ستا ملګری شو در سره خېژې، بیا نو د څو شیانو امر ورته وسو د دروغې. اول یې د هر قسمه څخه د دغه حیواناتو د دغو څه یوه یوه جوړه در سره وخېژه و، دا یې یو. بل خپل اهل در سره وخېژه، منګرو په اهل کې استثناء ورلره وکړه او چاپ له هغه کسانو چې ایمان یې نه دی راوړی. دریم ومن آمنه، مؤمنان در سره وخېژه په دغه کښتۍ کې. نو د ګردو مؤمنانو په باره کې تفسیر شریف لیکي چې در اتیا بالا نه وه، دا نر و ښځه د اتیا وه چې سره جمع کړي دي. وایي نو دا د کښتۍ په باره کې سوال دی چې دا کښتۍ چې ده نو دا نوح علیه السلام نجارو چې جوړه کړې. ځینې مفسرین وایي و نو دا خو دې چاره ده پر دې چر کار نه و، لکه د اوس دا خو فقط د معجزې رقم مسله وه چې د معجزې مسله وه چې مازې پر له پیوند کړه بالا خو نو نجات الله تعالی ورلره وکړي. نو دا کښتۍ په خپله ده جوړه کړه.

خبرونه چې پرواریږي دغه جوابونه دغه چې وسته سی واره در و ما امن معه الا قليل علاوه سیس ګور فکر دای چې نوح علی السلام چې نیم سو کال دعوت کړی نو به څونه مخلوق و ده الله و ما امن ایمان نور وړي معه د دسره الا قليل مگر نبی خلش خلق چې مال اچات حساب رسیدي په دوه نه دعوت کې اچانه کار څونه دعوت نیم سو کال په خپل باندې اچیش مگر دوه نه لښ خلق نو دا امر مزده تو چې دا سپاره ان د سپاره کده حیوانات حیوانات یو شی د وقال ارکبو د مخه په دغه یاد وای د آیات مخه چې حیوانات خو یو شی زول وقال نو یو فرمایل نو ودا نور انسانان چې په خبره پیجو ارکبو سپاره سی په دکشتي بابا و خرو وایته خو نه وای چې څور زغه په خبره پیږه هغه بخپل خېجه نو د وشه زول د حیوانات او د انسانانو چې د امر وکي وقال نو یو فرمایل ارکبو سپاره سی په دغه کشتي کې او بیرېږي مده خرقه څخه ترې بسم الله دې مخه دا وسره واچ سپاره سي د غرقه به نه بیرېږي ولی دا یې واجه ده چې نه بیرېږي بسم الله مجريها او مرساها بسم په نامه سره په برکت سره د نامه الله تعالی مجريها جریان او تګ د کشتي دي او مرساها درېدل د دې دې بریکم د الله په لاس کې دي چې له وجم د الله په لاس کې بابا یو دغه ورڅ خطرناک یو شی چلی بر خلک وامه کسي چې دا خدای بنده خپل خبر څه کوي په چیش کې وي کشتی که کشتی وان چلی خو هم بر چی شي بر شای بیریش د دې سره ولو بیریک خو د دې چلول دا ګرځ د الله تعالی د نامه په برکت روان نوح کشتی وان دي نو د دې خلکو څه غم دي چې نوح کشتی وان دي نوح زموار الله تعالی دي نو بیره میره په دې کې نسته وخیږي بالا چار څونو بر ازي را کشتی په چاوي سپارسي په دې کشتی کې او بیریږي باندې دغه کوي بسم په نامه سره الله تعالی عز وجل معنا دغه برکت د نامه په برکت سره مجریها جریان د جدي هغه مجریها هغه د ایمالیه پر کوم ویل کیږي معنا چې د کسره د فتح او خاتمه ایله کې مجریها د اس ویل کیږي دا بر نو د سنه دي څوک چې مرسیها و یا غنه دغه مرساها د سم نام د حالت ایماره نه کول کیږي و مرساها او دریدل د کشتی دي کته واخ ګناکار به نو ګرد خود سنه خو یو نخ پکښ نه بيدي دا نو خو مومنان دي مومن خو ګناکي نو مومن خو خپل ګنا د خاطر احتمال دی ک علاقه شتي غرفه کړله د ګناکار دي ام نه بيريږي ان ربي لغفور رحيم ان ربي بشکر ابز ما چدي لغفور بخشون کې دي ګناه رحيم رحمت کوون کې دي نو رحمتون او انعامون په انسانانو کې نو ګناکار دي په کشتي کې خيږي وام نسته د غرفه دوڅه ک خپل ګنا څه بيريږي الله غفور رحيم دي فقط توبه او بس هغه نه غرقيږي بس دا د کشتي ته خلق وخت وهي تجري د قران کریم خو ناسخیان بیان نو د شنو چې بارے نو دار کم روان نکړه بیا دار کم ساغه ټک کی وای وهي دا کشتي چې علاوه تجري دي تکا و به هم په دې سره اوس په چې سپاره دي ګر د کشتي روانه ده په موجن کل جبال په موجن په دې سپو کې تک په کاوه کل جبال لکه غرونه موږ ته چې په وخت سلام یدلی نو دا سپه دار کم بي چې دا د سپو په سی بیا دا شنه شي و دې زایته چې د سپه څه سره دې سره دې سره چې نن نه سره بغه برته پر دې بل کور ته موږ باندې اس کې ورته وای یا غټ غټ سپه وای په باندې اس کې کې پور ته څنګه سره نه عام شي ا دغه نو د توفان وی چې وبدون لوري چې د غرو در سره جګی شوي نو ار څه پاله ک غردو غمو ا کشتې چې دنه برخه چې سپه دې دا وټونم دا غره کم ترې وې سپه چې دا یو بیا بده ته خېج گاګه سرق او بور شو چې دا پاته دې بده سپه څه خدای شي مګر دا د رقم په امن روانو په دې غرو کې اگر چې د تختو څخه جوړو خو په امن روانو و هي دا کشتې تجربه تاګه کاو به هم په دې سره په موجن په دسي سپو کې کل جباله لکه ورن و نا دا نو خو په دا وخت کې د زوی کنعان هغه دلته یو څین دي تاسو وی دي او بخره ډیر سوځه هم میدان کې دې ته بری تقتلی ابوجه تقتلی ابوجه د نوح علی السلام کشتې پر راه خو بیا هم د پلار محبت د زوی سره قطع کیږي برای روس را کلمه و ویده کافران و ملگری پریش داره و خیجه ده برای تولیا از غرط خیجه ما غر مات نجات را کده و بخونو چار سونو دیویسی ده غرط سارا خبانو نرسیش نوح علیه السلام ملغر دیم نسی خلاصه ولی زالیم ارو اغیو چه برای اغا پدری محبت و ده نوح علیه السلام و سلام چه ورطا کتره چه ده دوزی ملکی دلی ده الله عز و جل پر ده پیرزو نسو برای یو سپاتر مابیز و حائل کرد چه ده نوح علیه السلام ترسترگو این آم که برای غرط بینو ما الله عز وجل دوغن رحمت وکي وسوش خلق کدون په انسانانو کې ظلم ډیر دی پلار د زوی مخ ته ورته وزنی یا زوی د پلار مخ ته ورته وزنی وسوش تاسو د خدای زالم نو خاغه سیاري وزنی زوی وجه د پلار مخ ته وزنی یا د مور مخ ته وزنی یا پلار او مور وجه د زوی مخ ته وزنی خدای دغه څه په ژوندونه زړه ورچی وي دجاست وری الله عز وجل کافر غرقي مگر د نوح علی السلام زړه نه پذیری څه پاورته دغه کیږي دا شی سره باید ځکه دا په جهاد کې مجاهدین دغه رقم کړي چې پلار یې ورته ولاړې زوی ورته ولي یا زوی د مسافر ولاړې پلار یې ورته ولي خو ظلم دی چې ورسره کوي دا هغه رقم که مثلا کوپار کوي هغه خو د کاپیره څخه ګیله نه ده هغه خو دښمن دی وایي زه خو یم د اللهتعالی تر احکامو کېږم مؤمن که دا کار کوي د هغه څخه بری بیا ګیله کول کېږي بد کار نو دا خبرې ته راغلم چې ورنا دا ورناړې کړه نوح نوح علیه الصلات وسلام ابنه و خپل زوی کې ورناړې وکان دی و فی معزل فجلاوالی کې داسې و دی جلا مقام چې ما هلته پر یوه لوړه غونډۍ پر یوه ډبره دا د غره لمن چې ته دلته ولاړ دی مګر د نوح علیه السلام چې ما له هغه محبت یې قلبي دی دا فطرتي محبت دی طبعي محبت و عقلي محبت سره جلا دی فطرتي محبت دا بې اختیاره چې دا خو د کافر زوی سره یم خو دا د نوح علیه السلام اختیاره نه رادرخېږي چې اسلام راوړه دغه وخت له اخري دعوت ته لهوړه ورکړه دا نو اخري دعوت دی چې مره خو نه دي دغه کدو به صلاته پسې هغه نه کوي قبول نو نو نارې که نوح و خپل زوی ته وکان هغه و دا د زوی فی معزل په یو ګوښه کې و نوکې په لرې والي کې و د نوح علیه السلام نو په دغه د نارې ضرورت وي بلاسو چې دا کلمه ووایه ول یا بنی ای زوی که یم د بنیې تورې ته بهم بیا فهمې داسې نه ورته چې یا ابن از ما زوی دا بنیه د شفقت لپاره دی لکه څوک چې ګایګای ورته وایي زوی که یې چا ډېر رحمت یې د پلار پر راغلی بس ورن د زوی کې خطاب ورته کوي نو خو د پلار رحمت یې ول یا بنیه ای زوی که یې ارکم معنا ارکب ته سپوسه معنا زموږ سره راسه کښتۍ ته راوخېږه ولا تکن مع الکافرین ولا تکن ته مه کېږه په عقیده کې مع الکافرین د کافرانو سره دا د کافرانو مل و ملکیا مه کوه د هغو ملګري مه کوه راوخېږه راسه کښتۍ ته کلمه ووایه قال هغه ورته وویل نزيف بفرواي دكتار سر قال أقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء سجر دي آوي كزبر جوه كما زبب لارسم إلى جبل ويوغرته زألت بفنايوسم سآوي سجر دي آوي زبب فنايوسم وشات إلى جبل ويوغرته يعصمو چاغه ساتینی ما مې دل ما اېد وبوسخه زه به دغه سغره ته وخېږم چې د اوبو سمې وساتي د غرو سلسله خو ډېره ده تر کرا پورته کېږي دغه څه بد نه کې لوړې ته خېږم که هغه سره جوړېږي ابولې لوړې ته لوړ پر لوړ دغه څه پورته کېږم ما ساتي قال پلار یې ورته وویل نوح علیه السلام لا عاصمه نسته ساتونکي الیوم نن ورځ من امر الله د امر د فیصلې څخه د الله الا من مگر نه هغه چا ته رحمت چې الله رحمت پر کړي او دای چې الله رحمت پر کړي د الله پر رحمت چې خلک خلاصېږي هغه به په دغه کښتۍ کې خلاصېږي بل عاصم و ساتونکي نسته غر چې شته چې ته ما به ساتي دا خو د الله عذاب دی چې راغلی دی یو کافر په کافر پسې ګرځي چې په غار نه نوځي هلته به اوبه درسې که ډبرې ته وخېږي هلته به اوبه داسې غر قیږي د الله د عذاب به کله خلاصېږي نو نو دا یې د پلار جواب وره خلاصېږي خو نن نه د الله د امر معنا د الله د عذابه الا مګر نه معنا هغه څوک به خلاص شي رحمه چې هغه الله پاک رحمت پر کړی وحال بینهما الموج وحال حائل شو حائل دغه دی چې یو پرده وزړې برای دلته یو حائل جوړ کړه نو وحال حائل شو بینهما په مابینځ کې د جنوح و د جوزي الموج څپه حائله شوله بره دلته څپه د دوی تر منځ واقع شوه فکان من المغرقین فکان نسو دا د دوی من المغرقین د غرقو کسانو چې د غرق کړه څه ورڅخه الله پاک بره دغسې غرق کړي تباه او بربادې کړي اشه دا خو چې دې سپاره شو نو چې هغه د غرق څخه سوچ د غرق سر کې پناه ور دانور قو کو چې هغه د مخالفت کاوه چې رخ شندنه ولا خندای چې به کول چې ولې جسم لري جماع خراب دي هغه خو نو قط څه قط نو خو ما هغه چې بیانې پسې د دې کشتی د درې دوه ځای الله پاک بیان وکیل هو یې رسول د الله طرف څخه و چاته و دې مزکته یا ارض ام زکی ابلعی چی کما اکی وبستا بلع ودغته ویلکیج چا یو سړی و پلانې شی په خوله کې غړچ تېرې معنا ژول مول و نه غواړي معنا نه دی شابک چکر کې بره غړچ تېرې یا ګړب و اپا یا پلا باندې لکه هغه د موسی علی السلام ما الکړ چا د فرعون مران یې ګرته ګړب و ګړب دغه چې ژول مول نه غواړي خو خوله کې بالا تېر سو نو الله تعالی ما هم ذکر ته ویل چې مان مو بجې ګړب و او بجې و نه غره تېرې کې ګرځه معنا دی جذب کې په یا پلا باندې د شنو چې نو بار انتظار غوښتې په میاشت په کلو باندې باران دام ځکه نه و چې دا بیا بنو خټ و خاله و پر شوې در دا لا امر چې وس دا ګرد شین چابک څخه خارق العاده سي مزیک ته موږ به دې ګرد در وګورم غلطه ګرد در قش کې کېږي په جازه بیا لکه یو دونه کې دوه ساعت چې راته شي چې پنځه پر چې په لازم کېږي بر غزا و چې په تاسو دا وس نو وکیل و ول شو د طرف د الله په سلا و سي ارض او امزکی ابلغي کېریک رب و ما اكي وبستا و يا سماء و يا اسمان اقلعي اقلعي بندول وكا قلعة دي شب بندول کشل گر سره او بجی در وکر مانا چه دینی در جذب کرا وروای مبارانی در بند که یا سما و یا سمانه اقلیعی تبند اول وکر وغیغ ده الماء وغیغ ده باره کم مسوله کشه نسلی الماء بچ داماز امر ساجیف سو اسمان باران بند که مزیکی او بکش کرده اللہ و مزیکی او بکی مسوله کرار کرار اسمان وغیغ ده او کم مسوله الماء با امرون خوچاو چا تا وسو مزیکی و اسمان تا وسو اگو دوار خبر کار پا مخواقصی ویکی مزیکی او بکش کرده اغبل بنج کرده او بکی مسوله وقوق دیل امر وقوق دیل او پیسلک رسو الامر داغ امر دا عذاب دا وسو چیو سو بالا وقوق دیل پیسلہ سو مرادا قسنو رسل خط نوسو پیسلہ سو تا پان خلاس بده کرار کرار اسو وقوق دیل امر وقوق دیل او ختم سو پرسو الامر داغ امر دا عذاب خلاس و عذاب سر پورتو سر خلق وی کرار کرار اسو وستوت على الجودی وستوت دا سدا و دردل دا کشتی على الجودی دا جودی پر غربان پا عراق کی او شاد دی موصل ورتوی دا موصل کی بای او جزیره دا جزیره دا ابن عمر بود دا جی سر نجدی ارمینیه ورتوی دا ارمینیه و دا دا موصل دا سر حجه علاقه کی دلتا یو سلسله غرونه پراته جی دا یو سال علاقه تا دا جودی غرونه وس ام بای موجود پا دا آغا نامه تر اوس پر دنیا کستا او هغه د نوح علیه الصلاه والسلام د کشتی تخکې باره خو بیا سره یې وایه وسو تاریخ سي چې ول چیرې خلکو غورځولې بله چیرې بعد وسره وړې ځینې چې پیدا سوي دي په موزیمو کې اوس هم پراته دي چې نوح علیه السلام دغه تخکې کارولې په کشتی کې تاریخي شیان دي نو د هغه وختو څخه چا پټ ساتلي چې د هغه شیان دي نو دغه د جوجي پر غره باندې دلته دا ودرېده وستوت دا ودرېدل برابر سو عد الجودي پر غره باندې د جوجي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل هو لسود على تعالى الترف السخن بعدا لرواله دي ود على ذا رحمات السخن للقوم الظالمين واغ قوم تجزالمان ذا ظالم قوم ده فار دي لرواله دي على ذا رحمات الله رحمات كان لفر نسيب كير ده ظالم السخن مراد اغ ظالم دي كافر ظالم ولي ده گناكار مؤمن ده فار دي ده فار خمس ده رحمات وعاكو چالا ته رحمت كلو كش توبه پر نسيب الله پاک ته رحمت پر وكيا الله چ ایمان پر نسيب سي ده دعا چ کول کیجه دا چې موږ یې کوو یو د الله د طرفه څخه دی هغه نو چې څوک کافر پر هغه کفر چې هغه اصرار کوي چې هغه د ایمان تابه ځینې خطرې د هغه د پاره نو لیرې واره کېږي د چا څخه د رحمت څخه د الله د الله رحمت کې نه په نصیب کېږي نو تر دغه ځایه پورې د نوح علیه الصلات والسلام د قصې بل پړاو راغلی په دې پړاو کې فقط هغه د کشتۍ د خلکو د سپرولو هغه خبره پکې واضح خو چا څه سوالونه جوابونه پکې وسو بل د دوو د زوی ترمنځ کومه خبره وه هغه پکې کراله څه باره کې چې پکې وي هغه ما درته وویل چې دا محبت د مور د پلار د اولاد ترمنځ دا داسې ډېرې چې پر دغه وخت هم ده د یا بنه یا د زوی کې خطاب ورته کاوه دا خو د محبت د شفقت دی مګر بیا هم د الله تر امر کې نو څه د حق دعوت یې ورکړي چې هغه نه کې قبول لاړې دغه څه او الله د دا مراعات وکړي چې فحال بین هم الموج هغه څپه ما بین کشش ول هغه حائل اس ول معنا په ده دغه غم و نه لیدي چې دغه نوح علی السلام ورته ګوري مرسي دا او بل دا د پایش دا دغه څنګه ختم شي هغه ته پانتر دغه ځای ول شو سلا یو څنور ام جریان لري او آینده کې به راغله واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.